hapa nchini Tanzania. Ujiwa na majonzi kila mara tunapoa kumbuka walio tutoka. Wana miziki na wana michezo wote hapa nchini Tanzania. Ujiwa na majonzi kila mara tunapoa kumbuka walio tutoka. Dhamira zetu ziwafikie wanandugu, ipo ni njia ya kila binadamu. Hatuna budi tutoe masikitiko na imani zetu kwa hao mashore. Rambirambi zetu ziwafikie wanandugu, ipo ni njia ya kila binadamu. Hatuna budi tutoe masikitiko na imani zetu kwa hao mashore. Rocky Malekela, Wamaro Jazz.